أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وبینندگان و شنوندگان محترم الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدان از علم صرف 21 درس گرفتیم حالا باشد درس 22 را به سمع شما خواهیم رسانید کتاب بیدان درس 22 و موضوع درس 22 ما و شما اسم زمان اسم مکان مصدر میمی یعنی سه موضوع است موضوع درس امروز ما و شما سه موضوع می باشد ببینید یکم اسم زمان دویم اسم مکان سیوم مصدر میمی این سه موضوع را ما و شما یک درس میکنیم به خاطر چی؟ به خاطر آنکه وزن ها در ترازو اینها تقریبا هر سه یک هستند به همین سبب اینها را هر سه یک جا یک درسش میکنیم و به سمع شما خواهیم رسانید اکنون میبینیم که صاحب کتاب درباره اسم زمان و اسم مکان و مصدر میمی چی میگوید دقت بتید هر کسی که کتاب را دارد صفحه 54 در صفحه 54 این موضوع اسم زمان و اسم مکان است در صفحه 55 پس مصدر میمی است اینها را انشاءالله یک جا درس خواهیم کرد صاحب کتاب بیدان میگوید اسم زمان و اسم مکان از ثلاث مجرد و از باب یفعلو به کسر عین و از مثال مطلقا بر وزن مفعلون به کسر عین می آید همچون مضربون و موعدون و از غیر باب یفعلو به کسر عین و از ناقص مطلقا بر وزن مفعلون به فتح عین می آید همچون مقتلون و مرمیون خب اکنون این قاعده هست این قاعده همچنین بعضی ها در یک شعرش در آوردگی است نظم در آوردگی است نظم زیاد کنید این قاعده را همشه شما در ذهنتون گویا که دارید در شعر در نظم میگوید که ظرف یفعیل مفعیل است الا ذی ناقیس ای کمال غیر یفعیل مفعل آید دائما الا ذی مثال الا مثال ببینید این شعر همین گفته های مؤلف را بیان میکند یعنی چی؟ در یادتون باشد ما و شما در گذشته گفته بودیم که در صرف همگی 22 باب است 22 باب این 22 باب به 4 قسم تقسیم می شود 6 تا اولش باب ثلاثی مجرد است نامش ثلاثی مجرد اکنون صاحب کتاب حالا برای ما و شما اولا این 6 باب ثلاثی مجرد را بیان می کند حالا این بابهای پایان بودهش را نه میگه که از آن همین 6 باب ثلاثی مجرد ما دو وزن اسم زمان و اسم مکان میگیریم دقت بتید مثلا این دو وزن چی است؟ این دو وزنی اسم زمان و اسم مکان است اکنون دقت بتید فرقیت در چی است در نوشتن یک است فرق در چی است در حرکتاش است اگر مفعلون یک وزن مفعلون دویم وزن عین کسره میکنیم یا عین رو فتحه میکنیم عین رو کسره کردیم بابهای معین از همین وزن میآید مثلا یکی از بابها باب یفعیل هست باب یفعیل دو باب داریم ما برابر یضربو یکم بابش این باب دویم است از این ششتا بابی دویومش در اینجا بابی دویوم رو نوشته کنم. بابی دویوم ببینید، بابی چند؟ بابی دو از این شش، دویوم بابش مفعیلون می آید یکم، و دویوم بابی ششم، بابی چند؟ بابی شش، حسیب یحسیبو بابی ششم. پس بابی دویوم و ششم این دو باب اسم زمان و مکانش بر وزن مفعیلون می آید. اکنون باقی مانده بابها، بابهای چند مانده در اینجا؟ بابی یک، دو در اینجا هست، سه و چهار و پنج. بابی یکم، یکم و سیم و چهارم و پنجم بر وزن مفعلون می آید. بابی دویم و ششم بر وزن مفعلون می آید. اکنون باب کدام باب هاست؟ این انشاءالله بعد از بیدان خلاص کردن بنا الاطفال یک کتابی دیگری هست در باره وزن ها، یعنی که باب ها را 22 باب را مختصرا بیان کرده گستیم، اون را انشاءالله درس خواهیم کرد. از باب مثال در اینجا یک چند مثال ها میاریم تا اینکه این مسئله خوب فهمیده شود. ما گفتیم که اگر از بابی دویم باشد بر وزن مفعیلون میاد. بابی دویم چی است؟ ضربه یضرب. ببینید، ضربه یضرب یضرب از بابی دویم است. پس اسم زمان و مکانش بر وزن مفعیلون میآید. در اولش اولا یک میم رو می نویسیم، میم، بعد حرف ضاد رو دویم، بعد سیم حرف ر رو، حرف ر، و چهارم حرف ب رو. ببینید، پس حرکت چه به مثل حرکت میتیم. میم فتحه دارد، فتحش میمونیم. ف در رو بروی حرف ضاد است، اول کلمه ساکینش میمونیم. عین حرف ر کسرش میمونیم. لام خب میشود مضربون. مضربون اسم زمان و مکان است. مضربون اسم زمان و مکان است. دیدید؟ بر وزن مفعیلون. این یک. اکنون در این بار، در این باره از باب یکم، باب یکم وزنش چی است؟ نصر ینصرو. نصر ینصرو. دقت بتید. نصر ینصرو. ببینید، ینصرو. اکنون ما از این وزن، از بابی یکم که هست، بر این وزن اسم زمان و مکان میگیریم. در اولش میمی مفتوحه را میمونیم. اولین حرف این چی هست؟ حرف نون. نون و صادره اصلی باب است. ف و عین و لام بر وزن در توری میگیرد. بعد دویم حرف نون در نون می نویسیم. سیم حرف صادره. چهارم حرفی چی را؟ حرفی ر را. چهارم حرفی ر را. پس می شود چی بر این وزن میمونه؟ ببینید، میم فتحه است، فتحه میمونیم. ف یکمین حرف کلمه ساکین است. عین فتحه است. لام خوب می شود منصرون. منصرون مضربون و منصرون. پس اینها اسم چی هستند؟ اسم زمان و اسم مکان. پس انا همین طریق اسم زمان و اسم مکان گرفته می شود. بنا همین طریق ما اسم زمان و مکان رو می گیریم. صاحب کتاب دقت بتید چی می گوید؟ می گوید اسم زمان و اسم مکان از ثلاثی مجرد و از بابی یفعیلو، بابی دویوم و ششم. وقتی بابی یفعیلو می گیم، بابی دو و شش. از بابی دو و شش می گه چکار می کند؟ از بابی یفعیلو به کسر عین و از مثال مطلقاً بر وزن مفعیلون می آید. مفعیلون، مضربون. همچنین از مثال، مثال ما گفتیم در درس‌های گذشته که مثلا وعده یعیدو، وعده وقت سر می شود، این کلمه را ما گفتیم مثال است. پس اسم زمان و مکانش چی می شود؟ مو عیدون. و مثل این مو عیدون. ببینید، پس باب دویوم، بعد دویوم و ششم مضربون مفعیلون، و همچنین از مثال در یادتون بگیرید دویوم و ششم از مثال. مثال فرق ندارد، باب یک از، دو از، سه از، چهار از، کدومش که باشد، از مثال بر وزن چی میآید؟ بر وزن مفعلون میآید. این وزن اول مفعلون. اکنون صاحب کتاب چی میگوید؟ مثال مطلقاً بر وزن مفعلون با کسری عین میآید، همچون مضربون و موعدون. مضربون و موعدون. و از غیر باب یفعلو، یعنی از غیر باب دویم و ششم، وقتی دویم و شش را بگیریم چند میموند؟ یک، سه، چهار، پنج. زیرا که دو در اینجا است، شش در اینجا است. پس باب یکم و دویم و سیم و چهارم و پنجم بر وزن مفعلون میآید. این را میبینیم که چی میگه صاحب کتاب. میگه که از غیر باب یفعلو با کسر عین و از ناقص. ما گفتیم ناقص کلمه را میگه که در آخرش حرف چی دارد؟ علت دارد. مثلا رما، ببینید رما، رما در آخرش حرف چیه؟ حرف علت، حرف علت. انا همه را میگن ناقص، فرق ندارد واوی باشد، یایی باشد، الف باشد، هر کدومش که باشد. پس از ناقص، یعنی باب یکم، سیم، چهارم، پنجم و از ناقص بر وزن مفعلون میآید. پس این ناقص اسم زمان و مکانش مر من اسم زمان و مکان از چی است؟ از ناقص است بر وزن مفعلون. بر وزن چی؟ مفعلون. صاحب کتاب میگوید که از غیر باب یفعلو، یعنی دویم و پنج ششم، از غیر دویم و ششم از این باقی مونده بابها با کسر عین و از ناقص، از ناقص مطلقا چی داره که وعده یعید رفته به هر کدام بابی باشه به این وزن میآید. اما ناقص از هر وزنی که باشد، از هر بابی که باشد، از همین ششتا بر این وزن میآید، بر این وزنی که در اینجا شما میبینید، بر وزن مفعلون به فتح عین میآید. مفعلون به فتح عین. همچون مقتلون، مثلا قتل یقتلو یا نصر ینصرو، هر دش یک باب است و قتل یقتلو نصر ینصرو باب یکم است. و مرمن از چی است؟ از ناقص. پس این هست اسم زمان و مکان از ثلاثی مجرد، از این شش باب، از این شش باب انامین دو وزن اسم زمان و مکان است، چطوری که شما دیده استودید. خب اکنون میگذاریم در باقی مانده بابها. اکنون ما این شش داره فهمیدیم، شش داره دانستیم که این دو وزن وزناش بوده است و بس. این دو وزن وزنای چی است؟ وزنای این شش باب ثلاثی مجرد، اسم زمان و اسم مکانش. خب این را گرفتنش را با آخر رسانیدیم، میگذاریم در قسم باقی مانده بابها. این باب چند تا است؟ ثلاثی مزید 12 باب است. رباعی مجرد یک باب است، رباعی مزید 3 باب است. اکنون این باقی مانده بابها، این باقی مانده بابها بر وزن اسم مشترکش میگن، اسم مشترک. ببینید مشترک، اسم مشترک معناش چی است؟ اسم مشترک معناش همین است که چطوری که ما گفته بودیم که اسم مفعول چطور گرفته میشید. مثلا ده رج یو ده ریجو از باب 19 هم که بود، از این باب، پس ما میگفتیم مدهرجون. مدهرجون اسم چی های؟ اسم زمان و مکان. ببینید حالا در اینجا نوشته کردگی است مدهرجون. پس این مدهرجون اسم مشترک است. مدهرجون. مکرمون اسم مشترک است. چرا اسم مشترک است؟ زیرا که مدهرجون می شود اسم مفعول، دهرج یا دهرج و مدهرج، یعنی یک چیزی جر کرده شده، یک نام اسم مفعول می شود اسم زمان، مدهرج یک وقتی جر کردن، اسم زمان. سیوم می شود اسم مکان. پس میگه مدهرجون یعنی که یک جای جر کردن، مکان جر کردن، سه تشید. و چهارم مصدر میمی همچنین به همین وزن میآید، یعنی مدهرجون به تاجیکی جر کردن. چطور میگیم دهرجتن مصدر است، لیکن مدهرجون مصدر میمی هست. مدهرجون مصدر چی است؟ میمی است. پس اسم مشترک چهار چیز بوده است. یکم اسم مفعول، دوم اسم زمان، سوم اسم مکان، چهارم مصدر میمی. پس اینها هر دوشون همین طور است. دقت دادید و فهمیدید اکنون اسم مشترک از این باب های باقی مانده از غیر این شش تا، از این 16 تا که هستند اسم مشترک میآید که هر چهارش در بر میگیرد. پس اکنون ما از کجا بدانیم که مدحرک اسم مفعول یا اسم زمان یا اسم مکان یا مصدر میمی است؟ از کجا بدانیمش؟ این از معنی میدونیم. کتاب وقتی که کلمه را میبینی خوانده میرای میفهمی که چی را در نظر دارد. اگر زمان را در بر بگیرم میگم اسم زمان است. اگر مکان را در بر بگیرم میگم اسم مکان است. مصدر ترجمه اش میکنی اگر توری بگیرم میگم مصدر میمی است. یا اگر اسم مفعول اگر توری بگیرم میگم اسم مفعول است. یعنی که از روش گپ اون را معین میکنی. پس این هست طریقه گرفتن اسم مفعول، طریقه گرفتن اسم مفعول. خب اسم مفعول اکنون معذرت میخوام، طریقه گرفتن اسم زمان و اسم مکان، طریقه گرفتن اسم زمان و اسم مکان از شش باب اول این را شما دیدید. از باب های باقی مانده اسم مشترک همون اسم مفعول گرفته بودیم، همون این را شما فهمیدید. اکنون یک چیز دیگر باقی مانده، مصدر میمی. مصدر میمی چی است؟ مصدر میمی از هر باب باشد بر وزن مفعلون می آید. ببینید واسه بگین اگر مداریبون، مداریبون اسم زمان و اسم مکان است. همین را اگر ما بگیریم بگیم مدربون، مدربون بگیم اگر مصدر میمی می شود. مدرب معنوش زدن، زدن. چرا که ضرب یضرب ضربن می گفتیم زدن مصدر. پس مدربون میگن زدن، مصدر میمی است. مصدر میمی بعد مثل دیگر مصدرها ترجمه می شود، فقط نامش مصدر چی است؟ مصدر میمی. خب مضربون. اکنون منصرون چی؟ منصرون را دقت بتیه که خودش بر همین وزن است. منصرون میگه منصرون اسم زمان است. منصر یک جای نصرت دادن، یک جای یاردم کردن، یک معنو اسم زمان. اسم مکان منصرون یک جایی یاردم کردن، یک مکان یاردم کردن، دوتا. و مصدر میمی همچنین منصرون می آید. اینجا اگر تغییرات نمی آریم. پس منصرون همچنین نصرت دادن، ترجمه فارسیش نصرت دادن، این ترجمه تاجیکیش نصرت دادن. پس این هست مصدر میمی. ببینید مصدر میمی فقط یک وزن دارد، بس. این هست بس. مفعلون از شش باب مفعلون می آید، مصدر میمی. لیکن اسم زمان اسم مکان گفتیم باب یکم، باب دویم و ششم و باب یکم و سیم و چهارم و پنجم، چطوره که این را توضیح دادیم. و باقی مونده اسم از اینها گفتیم اسم مشترک است، یعنی که چطوره که شما میبینید. اکنون بیاید میگذاریم به آنچه که صاحب کتاب برای ما و شما میگوید. دیگر این چیزها برای ما مهم نیست، یک چیز دیگر لازم شد برای نویستن اینجا را آماده میکنیم. خب مصاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که و از غیر ثلاث مجرد بر وزن اسم مفعول میآید همچون مکرمون و مدحرجون. دیدیسه چما مکرمون و مدحرجون چطور کتب اسم مشترک است، چهار چیز در بر میگیرد. این دوتا یعنی هم اسم مفعول و اسم زمان و اسم مکان و مصدر میمی، اینها چهار چیز در بر میگیرند. و اسم زمان و اسم مکان بر سه صیغه می آید. میگه اسم زمان و مکان سه صیغه دارد، یک دو سه. اما ما اینها را برای چی نویستیم؟ از هر باب است. این باب دوم است، این باب یکم است، این باب نوزدهم است، این باب هفتم است. یعنی باب ها را گوناگون کردیم تا اینکه فهمیدن برای شما آسان تر شود. همچنین با وقتی که باب ها را که می خونیم هر یک باب خودش ده میگیم اسم زمانش چی است، اسم مکانش چی است، و گفته ان شاء الله بیان خواهیم کرد. میگه یکم مضربون. ببینید مضربون، مضربون ترجمهش یک جای زدن و یک وقتی زدن، صیغه واحد اسم زمان و اسم مکان. مضرب یک جای زدن و یک زمان زدن، یعنی وقتی زدن. این دو معنی دارد، اسم زمان یک زمان زدن، وقتی زدن. اسم مکان یک مکان زدن، جای زدن. خب مضربانی، میگوید مضربانی دو جای زدن و دو وقتی زدن، صيغه تثنيه اسم زمان و اسم مكان. مغربان باشد دو جا، دو جایی چی؟ دو جایی، دو زمانی وقتی زدن و دو جایی مکانی زدن، دو جا. اکنون بسیاری باشد اگر میگه مغاربو، تنوین قبول نمیکند این را، صيغه منتهی جموع میگن این تنوین قبول نمیکند. مغاربو، مغاربو را معنیش چیست؟ یا ترجمه شده میگه همه جایی های زدن و وقت های زدن صيغه جمع اسم زمان و اسم مکان. پس این مضاربو همه جای های زدن و همه مکان های زدن، یعنی که بسیاری باشد، اگر جای بسیار باشد مکان بسیار باشد اگر، پس میگیم مضاربو. پس این هست سه صيغه اسم زمان و اسم مکان. یک بار رجوع میگیم مضربون مضربانی مضاربو، همین سه تا از بس، مضربون مضربانی مضاربو. خب اکنون منصرون چی هست؟ منصرون با مثل همین، فقط وزنش فرق میکند. این مقابل آخر کسره بود، این مقابل آخر چه فتحه است. پس میگه منصرون، منصرون یک جایی نصرت دادن و یک وقتی نصرت دادن. منصرون دو جایی یاردم کردن و دو وقتی یاردم کردن. مناصر جایی های یاردم کردن و وقت های یاردم کردن. خب این اسم زمان و مکانش بود چید. خب مدحرجون چی؟ مدحرجون اسم زمان و مکان ترجمه کنه، میگیم مدحرجون یک زمانی جر کردن یا یک زمانی یک مکانی جر کردن. مدحرجان دو زمانی جر کردن و دو مکانی جر کردن. دحارجو جای های جر کردن و زمان ها وقت های جر کردن. و مکرمون چی؟ مکرمون یک جای احترام کردن یا یک زمان احترام کردن. اسم زمان بگیریم میگم یک زمان، یک وقت احترام کردن. اسم مکان یک جای احترام کردن. مکرمانی، مکرمانی دو جای احترام کردن و دو زمان احترام کردن. مکارمو جای های احترام کردن و زمان های احترام کردن. پس این هست اسم زمان و اسم مکان چطوره که شما دیدید. اکنون با این اسم زمان و مکان با آخر رسید. مضربون مضربان مضاربو یا منصرون منصران مناصرو و مدحرجون مدحرجان دحارجو و مکرمون مکرمان مکارمو. این اسم های زمان از هر باب ها چطوره که اسم زمان و مکان از هر باب ها چطوره که براتون بیان کردیم. اکنون میگذاریم در اسم مصدر میمی، مصدر میمی کم توضیح دادیم، صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که مصدر میمی از ثلاثی مجرد بر وزن مفعلون با فتح عین میآید. همچون ببینید میگوید که از ثلاثی مجرد، از شش باب اول گفتیم ثلاثی مجرد بر وزن چی میاد؟ میگه مفعلون. این وزن را در ذهنتون داشته باشید، مصدر میمی است، مفعلون، حرکتش به این طریق است، مفعلون، دقت بکنید، مفعلون. مفعلون اسم چی است؟ مصدر چی است؟ مصدر میمی. ببینید مضربون اسم زمان مکان است. حاضر اگر ما همین ر را فتحه بمونیم میشه اسمی مصدر میمی، دیگه اسم زمان و مکانش نمیگیم، زیرا اینکه اگر ما کسرش را گرفتیم اگر این دیگه اسم مصدر میمی شید، اسم زمان و مکان نی. وقتی فتحه را میگیریم کسره میمونیم، پس میشه اسم زمان و مکان. اما در منصرون هم اسم زمان هم مکان هم مصدر میمی، زیرا اینکه موقع آخر چیه؟ فتحه است. چرا که مفعلون دیدید؟ چرا که مفعلون رو. پس از شش باب این مصدر میمیش به وزن مفعلون میآید. یا چند مثال ها رو براتون میاره، مثلا باب یکم نصر ینصرو اسم زمان و مکانش میشه من سارون. ببینید من سارون. دو باب دویم، باب دویم ضرب یضربو اسم مصدر میمیش میشود که مض مض ربون، مض ربون. باب سیم فتح یفتحو اسم زمان و مکانش میشود که مف تاحون. ببینید مف مف مفتاحون و مثل همین. ببینید همه در اولش میمی مفتوح است، این اولین حرف کلمه که هست ساکن است، ساکن کرده گیم همش رو. این دویم حرف کلمه است فتح است، همش فتح میکنیم. ببینید فتح میکنیم. حرف لام آخری کلمه که دمه و تنوین داده استودیم. خب اینها هم اصلا چی هستن اکو؟ مصدر میمی. مثلا بگیم من سرون نصرت دادن، اگر مصدر میمی بگیم اسم زمان و مکان، جای نصرت دادن و زمان و وقت نصرت دادن. مضربون فقط اسمی مصدر میمی است و بس. پس میگه مضربون زدن، مصدر میمی. مفتحون میتوانم بگم که مفتحون اسم زمان است، اسم مکان است، مصدر میمی است. اسم زمان، اسم مکان، مصدر میمی بر همین وزن میاد. به مثل چی؟ به مثل منصرون. مفتحون یعنی که اسم زمان بگیم وقتی کشادن، یا اسم مکان بگیم جای کشادن، مصدر میمیش بگم اگر کشادن. پس انا همین طور ترجمه کرده میشود. خب صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که مصدر میمی از ثلاثی مجرد از شش باب اول بر وزن مفعلون، مفعلون می آید همچون می آید به فتح عین می آید همچون منصرون و معلمون و مضربون. منصرون یک جایین یاردم کردن و معذرت می خوام مصدر میمی است، یاردم کردن. و معلمون علم گرفتن، علم یعلمو باب چهارم است، معلم علم گرفتن. مضربون چی داره که شما میبینید؟ مضربون یعنی زدن. و از غد سراس مجرد مشترک می آید به اسم مفعول، به اسم مفعول همچون مکرمون و مدهرجون و متدهرجون، چی داره که شما دیده استادید. مکرمون، مکرمون، مدهرجون یا متدهرجون. خلاصه از باب هفت سرکرگی تا باب 22 را اسم مفعول شمه گیری، همچنین مصدر میمی هم همون وزن قطعی میاد و مثل همون میاید. اما چی داره گفتیم؟ از کلمه ما میفهمیم که اسم زمان است یا اسم مکان است یا اسم مفعول هست یا مصدر میمی هست. خب همین اسم مصدر میمی همچنین با آخر رسید. همچنین در آخر ما گفته نماند که ما گفتیم اسم زمان، اسم مکان چند صیغه ای دارن؟ اینها سه صیغه ای دارن. نه چطوره که شما میبینید؟ یک جو، دو جو، جمع، اینها سه صیغه ای دارن. ایناش هم سه صیغه. اما مصدر میمی چند صیغه دارد؟ مصدر میمی فقط یک صیغه دارد و بس. این دیگه مفعلون و مثلا منصرون و منصرانی منصرونه نمیگیم، هم یک صیغه دارد خلاص. منصر خلاص یک صیغه دارد، مصدر میمی یک صیغه دارد. مثلا مدهرجون خلاص مصدر میمی، اما مدهرجانی را نمیگه مصدر میمی دو تگش، نه فقط یک، فقط یک تگه را میگیریم. تا اینجا هم مصدر میمی است و هم چی است؟ هم اسم زمان و مکان میباشد. اما اسم زمان و مکان چطوره که شما میرید سه صیغه دارد، این صیغه هایش را میباشد. پس این هست درس امروزه ما و شما، اسم زمان و اسم مکان و مصدر میمی. اکنون ما و شما در درس گذشته گرفته بودیم که عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند. از این 12 چیز فعل ماضی بود گرفتیم، مضارع بود دویم گرفتیم، سیم اسم فاعل گرفتیم، چهارم اسم مفعول گرفتیم، پنجم فعل جهد گرفتیم، ششم فعل نفی گرفتیم، هفتم امر گرفتیم، هشتم نهی گرفتیم، نهم اسم زمان امروز گرفتیم، دهم اسم مکان امروز گرفتیم. اکنون دو تا دیگه هشمون اون چی است؟ اسم آلت و اسم تفضیل. انشاءالله این را درس آینده خواهیم گرفت و میبینیم که اسم آلت و اسم تفضیل چه وزنها قطعی میاید و چه طور هستند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.